श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 13वें अध्याय के द्वितीय श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो रहा है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, इस श्लोक में भगवान ने समस्त वेदांतों का तात्पर्य विषय ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः को बताया है, और इस वेदांत सिद्धांत को द्वितीय श्लोक के रूप में अर्जुन को भगवान ने जब बताया तो पूर्व पक्षी जो अद्वैतवादी नहीं है अपितु अद्वैतवाद के विरोधी द्वैतवाद को अपनाते हैं, वे पूर्व पक्षी बनकर के सामने आए, जिनके सामने जगत सत्य है, जीव वस्तुतः संसारी हैं और जीव तथा असंसारी परमेश्वर का वस्तुतः अभेद है, भेद है, अभेद नहीं। वे यहाँ के पूर्व पक्षी हैं, जीव ब्रह्म का अभेद मानने पर और जगत को मिथ्या मानने पर जो दोष द्वैतवादियों को प्रतीत हुए, जीव ब्रह्म का एकत्व मानने पर दो अनिष्टापत्ति का प्रसंग वेदांत मत में बताया द्वैतवादियों ने। एक तो संसारी जीव से अभिन्न ईश्वर को मानोगे तो ईश्वर को भी संसारी मानने की आपत्ति, एक अनिष्टापत्ति का प्रसंग, जो सिद्धांति को इष्टापत्ति नहीं है ईश्वर को संसारी मानना, वो प्रसंग आ रहा है। यदि संसारी जीव से अभिन्न ईश्वर को मानेंगे तो, और दूसरा ईश्वर से अभिन्न जीव होने से यदि उल्टा मानते हैं कि ईश्वर असंसारी होने से जीव भी असंसारी हो जाएगा, तो ये जीव भी असंसारी हो जाएगा यदि ईश्वर के तरह ही वस्तुतः, तो संसारित्व तो वास्तविक है और वो ईश्वर में भी नहीं जीव में भी नहीं, तो किसी जड़ में तो रह नहीं सकता, तो और धर्म रूप होने के कारण, आश्रित होने के कारण बिना धर्म के रहेगा भी नहीं, और ईश्वर में भी नहीं मान रहे हो जीव में भी नहीं मान रहे हो तो संसारित्व का अभाव प्रसंग। यदि असंसारी ईश्वर से अभिन्न जीव होने से जीव को भी वस्तुतः संसार का अनाश्रय मानेंगे, आश्रय नहीं मानेंगे, तो संसारित्वा भाव का प्रसंग, ये भी सिद्धांति को इष्टापत्ति नहीं है क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण से जगत गृहित हो रहा है। साध्य साधनात्मक जगत का ही आश्रय लेकर के विधि निषेधात्मक शास्त्र प्रवृत्त भी हो रहा है, और इसलिए शास्त्र सम्मत भी माना जाएगा। प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रतिपादित शास्त्र सम्मत द्वैत है, और इस द्वैत रूप संसार का अभाव मानने का प्रसंग आएगा तो उन प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विरोध होगा जिनसे संसार सिद्ध हो रहा है, निश्चित हो रहा है। इस प्रकार ये या तो ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति या संसारा भाव की आपत्ति, जो सिद्धांतियों को दोनों भी आपत्तियां अनिष्टापत्तियां हैं, इष्टापत्ति इनमें से एक भी नहीं है का प्रसंग बताया, लेकिन भगवान भाष्यकार ने इन दोनों अनिष्टापत्तियों को दूर कर दिया। विद्या अविद्या का वैलक्षण्य मान करके भगवान भाष्यकार श्रुति का आधार लेकर के स्रोत सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, इसलिए शुष्क तर्क निर्मूल तर्क के आधार पर जो भी स्रोत सिद्धांत पर दोषारोपण किया जाता है भगवान भाष्यकार को किसी प्रकार से उनका उत्तर निराकरण देने में करने में उत्तर देने में हिचकिचाहट नहीं होती। तो श्रुति स्वयं भी कहती है विद्या और अविद्या ये दोनों परस्पर विलक्षण है, स्वरूपतः भी और फलतः भी। नाना क्या विपरीते विसूचि अविद्या याच विद्येति ज्ञाता, प्रारंभ क्या है उस मंत्र का, कठोपनिषद का, अविद्या याच विद्येति ज्ञाता दूरम येते विपरीते विसूचि, दूरम येते विपरीते विसूचि, येते यानी विद्या विद्ये, येते दूरम विपरीते, दूरम शब्द का अर्थ होता है अत्यंत, विपरीत का अर्थ है विरुद्ध। तो ये विद्या अविद्या स्वरूपतः अत्यंत विलक्षण है, दूरम येते विपरीते इसका अर्थ है। और विसूची है, विसूची का अर्थ है फलतः भी विरुद्ध स्वभाव वाले, वो स्वभावतः विरोध बताया उनमें विद्या अविद्या में दूरम येते विपरीते से, और विसूची से बताया जा रहा है ये फलतः भी इनका विरोध है। अविद्या का फल है संसार, विद्या का फल है मोक्ष। मोक्ष है जहाँ पर कोई द्वैत नहीं है दुख का हेतु हो। तो श्रुति कहती है दुख द्वितीयाद्वय भयम् भवति, भय द्वितीय से होता है का मतलब अपने से भिन्न से होता है। गहरी नींद में कभी किसी को भय नहीं होता, स्वप्न में तो भय हो सकता है, जागृत में तो भय हो सकता है, गहरी नींद में कभी डरे हैं कि नहीं डरे हैं? उपाधि है इसलिए डर लगता है, गहरी नींद में भी लगता है क्या? क्या उत्तर दे रहे हैं, गहरी नींद में कभी भय हुआ है? हाँ, तो यही तो पूछ रहा हूं मैं। स्वप्न और जागृत में तो भय होता है, गहरी नींद में कभी किसी को भय नहीं हुआ, क्यों? वहां द्वैत नहीं है, और जागृत और स्वप्न में द्वैत है इसलिए भय होता है। तो ये जो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार हैं, द्वैत सत्वे भय सत्वम, द्वैता भावे भयाभाव, इस अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार रूप युक्ति सम्मत ये श्रुति प्रतिपादित साध्य साधन भाव है कि द्वैत दर्शन से ही भय होता है। और विद्या का फल है अद्वैत स्वरूप में अवस्थान, और अविद्या का फल है द्वैत में ही बना रहना संसार। तो इस प्रकार ये विसूची है विद्या विद्या विद्या और अविद्या। तो ये ते दूरम विपरीते विसूची, तो फलतः तथा स्वभावतः विद्या अविद्या का विरोध है, ये कठोपनिषद रूपा श्रुति बताती है। और इसी श्रुति के द्वारा प्रतिपादित विद्या विद्या का जो स्वभावतः तथा फलतः वैलक्षण्य है, इसे हेतु के रूप में भगवान भाष्यकार ने स्वीकार करके जो अनिष्टापत्तियां पूर्व पक्षी ने बताई थी, ईश्वर में संसारित्व का प्रसंग या संसारा भाव का प्रसंग, इन दोनों प्रसंगों का निराकरण करते हैं। कहते हैं कि विद्या अवस्था में संसार ही नहीं है। जब विद्या होती है, अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार का नाम है विद्या, और यह विद्या द्वैत का हेतुभूत मूल अज्ञान सहित द्वैत का बाध कर देती है। तो अद्वैत अवस्था में प्रतिष्ठित हुआ जो है, वहां द्वैतात्मक संसार ही नहीं है। तो उस समय विद्या अवस्था में संसार का अभाव और जीव तथा ईश्वर दोनों में असंसारित्व श्रुति को अभिष्ट है, स्रोत सिद्धांत है। और इसी स्रोत सिद्धांत को श्रुति मात्र का सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता इस श्लोक में बता रही है, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत में, कि वस्तुतः संसाराभाव और संसार ये अविद्यक है, अविद्या का फल है। तो जब अविद्या रहेगी, अपनी असंसारीता का अज्ञान रहेगा, यही मूल अविद्या है, और उसके कारण अनात्मा शरीर आदि में आत्मभाव होगा, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार भी इसी अनात्मा शरीर आदि में आत्मा ध्यास रूप कार्य अविद्या से आरोपित होगा। इसी को आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्यावर मनीषी न श्रुति कह रही है। इसी को न ह वै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति, यह छांदोग्य श्रुति भी कह रही है। और पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, यह गीता भी कह रही है। तो इस प्रकार यह श्रुति स्मृति प्रतिपादित सिद्धांत है कि संसारित्व जीव में अविद्या से कल्पित है, आरोपित है। तो इसलिए जो अविद्यक होता है वह अलिक नहीं होता। अलिक कहा जाता है अत्यंत असत पदार्थों को, जैसे आकाश का पुष्प, वंध्या का पुत्र, मनुष्यों के सिंह, ये सब अलिक पदार्थ है, यानी अत्यंत असत है। ऐसा द्वैत आकाश पुष्प के तरह, वंध्या पुत्र के तरह, मनुष्यों के सिंह के तरह अत्यंत असत नहीं है, अलिक नहीं है। वेदांत मत में अविद्यक है का मतलब प्रातिभाषिक है, अनिर्वचनीय है, मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ अत्यंत असत नहीं है। वो प्रतीति काल में जिसकी सत्ता होती है, यथार्थ ज्ञान से बाधित होता है, उसे अलिक कहा जाता है। जैसे स्वप्न प्रपंच है, जागृत में बाधित हो जाता है जब व्यक्ति जग जाता है, लेकिन स्वप्न के समय वो सुख दुख का निमित्त बन जाता है। स्वप्न का जो भी व्यवहार हो रहा है उसमें स्वप्न प्रपंच निमित्त बन जाता है, इसलिए वो असत नहीं है, अत्यंत असत नहीं है। स्वप्न प्रपंच के तरह श्रुति स्मृति बता रही है कि ये जागृत प्रपंच भी अविद्यक है, यानी प्रातिभाषिक है, इसलिए संसार के अत्यंता भाव का प्रसंग भी नहीं आएगा। वो अविद्या अवस्था में संसार रहेगा और उस संसार का आश्रय अविद्या अवस्था में अविद्यावान पुरुष रहेगा। अविद्यावान पुरुष ने जिसको स्वतः असंसारी होता हुआ भी अपनी असंसारिता का बोध नहीं है और अपने आप को कर्ता भोक्ता अनुभव कर रहा है, सुखी दुखी अनुभव कर रहा है, उसे कहा जाता है जीव। वह अविद्या अवस्था में संसार का आश्रय है, इसलिए आश्रयाभावात संसाराभाव का प्रसंग रूप जो द्वितीय अनिष्ट अनिष्टापत्ति बता रहे थे, उस अनिष्टापत्ति का भी निराकरण हो जाएगा, वो निराकरण हुआ। फिर यानी ये जो जीवो ब्रह्मैव नापरः इस सिद्धांत को अपना करके इसमें जो दोष पूर्व पक्षी के द्वारा बताए गए थे उनका निराकरण हुआ, श्रुति सम्मत हेतु से। विद्या अविद्या का वैलक्षण्य यह श्रुति सम्मत हेतु है, संसारा भाव की आपत्ति का निराकरण करने वाला और ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति का निराकरण करने वाला। फिर जगन मिथ्या इस सिद्धांत को यदि मानेंगे तो जगत को सत्य मानने वालों को जो दोष जगत को मिथ्या मानने पर प्रतीत हो रहा था उसका आरोप वेदांत मत में किया। यदि जगत को मिथ्या मानोगे तो साध्य साधन रूप जो द्वैत है यही तो जगत है, क्रियाकारक फल भेदात्मक, प्रमाता प्रमिति प्रमाण प्रमेय रूप द्वैत है, और इस द्वैत को मिथ्या मानोगे तो शास्त्र में अनर्थक्य की आपत्ति आएगी। अनर्थक्य का अर्थ है अप्रामाण्य, शास्त्र अनर्थक हो जाएगा का अर्थ है अप्रमाण हो जाएगा, क्योंकि प्रमाण का लक्षण है सब विचारक सम्मत अनधिगत अबाधित विषयक ज्ञान जनकत्वम प्रमाणत्वम, ये प्रमाण का लक्षण है। जो अनधिगत यानि प्रमाणांतर से अज्ञात, ज्ञात पदार्थ नहीं है प्रमाणांतर से, और अबाधित भी हो, जिसके मिथ्यात्व का निश्चय न होता हो, ऐसे अर्थ विषयक ज्ञान का जो उत्पादक होगा उसे प्रमाण कहा जाता है। प्रमाजनक होता है प्रमाण, और प्रमा कहा जाता है उस ज्ञान को जिस ज्ञान का विषय अबाधित है। हाँ, अबाधित है, बाधित नहीं होता है, सत्य है। हाँ, यथार्थ ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान वो होता है जो सत्य विषयक होता है, और आपके यहाँ तो साध्य साधनात्मक द्वैत मिथ्या है। तो शास्त्र से स्वर्ग का साधन याग है, मोक्ष का साधन ब्रह्मज्ञान है, ये जो साध्य साधन भाव ज्ञात होगा, ये साध्य साधन भाव सत्य है कि मिथ्या है? मिथ्या है यदि, तो शास्त्र से आपको जो ज्ञान हो रहा है वो मिथ्या अर्थ का ज्ञान हो रहा है ना, तो यथा सत्य अर्थ का ज्ञान तो नहीं हुआ, तो सत्यार्थ विषयक ज्ञान का उत्पादक शास्त्र नहीं हुआ। जो सत्यार्थ विषयक ज्ञान का उत्पादक होता है उसे प्रमाण कहा जाता है, और मिथ्या अर्थ का ज्ञान कराने वाला अप्रमाण होता है, प्रमाण नहीं होता। तो यदि आप द्वैत को मिथ्या मानोगे, साध्य साधनात्मक द्वैत मिथ्या है, सत्य नहीं है, तो साध्य साधन भाव का प्रकाशक जो शास्त्र है उस शास्त्र में अनर्थक्य की आपत्ति यानी अप्रामाण्य की आपत्ति नामक दोष जगत को मिथ्या मानने पर आता है वेदांती के मत में, ऐसा जगत को सत्य मानने वालों ने कहा, आरोप किया। हाँ, पूर्व पक्षी ने बताया। तो सिद्धांति ने इसका भी निराकरण कर दिया कि किसके दृष्टि में जगत मिथ्या है, स्वप्न मिथ्या है लेकिन जिस समय आप स्वप्न देखते हैं उस समय ही स्वप्न मिथ्या है या जगने के बाद मिथ्या मानते हैं? जगने वाले व्यक्ति के दृष्टि में स्वप्न मिथ्या है या स्वप्न देखने वाले के दृष्टि में स्वप्न मिथ्या है? तो जगने वाले के लिए मिथ्या है और स्वप्न जिस समय देखा जा रहा है उस समय स्वप्न मिथ्या नहीं है, उस समय तो उसे वह सत्य ही मानता है, सत्य मान करके ही सुखी दुखी होता है, रोता गाता है, ऐसा होता है ना। स्वप्न में किसी को करोड़ों का फायदा हुआ तो खुशी होती है कि नहीं, और करोड़ों का नुकसान हुआ तो बड़ा दुख होता है। वो तो मिथ्या ही था, तो मिथ्या लाभ ने सुख और मिथ्या हानि ने दुख कैसे पहुंचा दिया, इसलिए कि उस समय वो सत्य ही समझ रहा है। ऐसे मनुष्यों में भी दो प्रकार के मनुष्य हैं, कुछ जिनको वेदांत प्रमाण से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार हो चुका है, जिन्हें कहा जाता है विद्वान, विवेकी, आत्मज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ इन शब्दों से, और अपने अद्वैत स्वरूप का अनुभव हाथ में रखे हुए आंवले के अनुभव के तरह जिनको संशय विपर्य रहित होकर के हो रहा है, वे हैं विवेकी। उनके लिए शास्त्र अनर्थक्य नामक दोष बता रहे हो, यानी शास्त्र में अप्रामाण्य बता रहे हो, या जो अभी अपने आप को निर्विकार ब्रह्मरूप अनुभव नहीं कर रहे हैं अपितु द्वैत को सत्य समझ रहे हैं, अविद्यावस्था में जागृत द्वैत को सत्य समझ रहे हैं और अपने आप को कर्ता भोक्ता समझ रहे हैं, स्वर्गादि की प्राप्ति का साधन जानना चाहते हैं, और कुछ मुमुक्षु हैं वो मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष का साधन जानना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए शास्त्र अनर्थक के दोष बता रहे हो। इन दो में से किसके लिए, विवेकी के लिए या अविवेकी के लिए शास्त्र अनर्थक होगा, बताओ? यदि अविवेकी के लिए कहोगे तो अविवेकी के लिए तो शास्त्र प्रमाण है, उसके दृष्टि में जगत सत्य ही है द्वैत, और अविवेकी के लिए, और विवेकी के लिए तो वो तो प्रतिपल अनुभव कर रहा है जगत के मिथ्यात्व का, उसके लिए शास्त्र वो अनर्थक होता है यानी अप्रमाण होता है, तो कोई आपत्ति नहीं, वो इष्टापत्ति है, हम उसे स्वीकार करते हैं। ज्ञानी को तो द्वैत दिखता ही नहीं, जिसको द्वैत दिखता नहीं है, ज्ञानी के लिए अप्रमाण, अज्ञानी के लिए प्रमाण है। हाँ, आप उल्टा बोल रहे हैं, हम भाष्यकार भगवान कह रहे हैं ज्ञानी के लिए अप्रमाण और अज्ञानी के लिए प्रमाण है, इसलिए कि शास्त्र का अधिकारी जो होगा उसके लिए प्रमाण है, जो स्वर्ग जाना चाहता है वो स्वर्ग का साधन जानना चाहेगा, और जो स्वर्ग का साधन जानना चाहेगा उसे स्वर्ग कामो यजेत ये शास्त्र वाक्य प्रमाण बनेगा। तो स्वर्ग जाना ज्ञानी चाहता है क्या? हाँ, तो अज्ञानी है। और मुक्त होना कौन चाहता है, ज्ञानी चाहता है कि अज्ञानी? अज्ञानी चाहता। तो ज्ञानादेव तो कैवल्यम रीते ज्ञानान्न मुक्ति तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेथि नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि शास्त्र उसके लिए प्रमाण होगा जो मुक्त होना चाहता है और मुक्ति का साधन जानना चाहता है, वो अज्ञानी है, मुक्त होता हुआ भी बद्ध समझ रहा है अपने आप को। और ज्ञानी को तो, ज्ञानी तो मुक्त ही है, इसलिए उनके लिए शास्त्र अनर्थक होता है तो इष्टापत्ति, और अविवेकी के लिए तो द्वैत सत्य भास रहा है, इसलिए सत्य साध्य साधन भाव उसके दृष्टि में है, अविवेकी के दृष्टि में वो व्यावहारिक सत्य है, और व्यावहारिक सत्य साध्य साधन भाव का ज्ञान कराने वाला जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रमाण है, ऐसे व्यावहारिक सत्य साध्य साधन भाव का ज्ञान कराने वाला शास्त्र भी प्रमाण हो जाएगा, जैसे व्यावहारिक प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रमाण है, वे भी परमार्थ सत्य वस्तु का ज्ञान नहीं कराते, व्यावहारिक सत्य वस्तु का ज्ञान कराता है और प्रत्यक्षादि प्रमाण, ऐसे ये व्यावहारिक सत्य वस्तु, व्यावहारिक सत्य वस्तु स्वर्ग उसका साधन याग आदि का ज्ञान करा करके ये प्रमाण बन जाएंगे शास्त्र भी। इसलिए शास्त्र में अनर्थक्य अविद्वान के दृष्टि में नहीं है, उसका अधिकारी अविद्वान है, शास्त्र का अविद्यावान पुरुष है, ये बता करके उन दोषों का भी निराकरण कर दिया भगवान भाष्यकार ने जो जगन मिथ्या मानने पर पूर्व पक्षी को दिख रहे थे, शास्त्र अनर्थक्य नामक दोष। और इन्हीं बातों को पूरे एक प्रकार से आक्षेप समाधानात्मक भाष्य के द्वारा इन मुख्य रूप से जीव ब्रह्म एकत्व और जगन मिथ्यात्व को मानने पर जो दोष पूर्व पक्षी को दिख रहे थे उन दोषों का निराकरण विस्तार से भगवान भाष्यकार ने किया है शास्त्र सम्मत युक्तियों का आधार लेकर के। और द्वितीय श्लोक का व्याख्यान भाष्य बड़ा विस्तार से था, हम लोग उपसंहार तक पहुँचे हैं, उपसंहार में कुछ वाक्य अवशिष्ट हैं, उन उपसंहार भाष्य का विचार चल रहा है, ये चर्चा हो गई है कि भगवान ने गीता शास्त्र में वेदांत के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए ये बताया है ब्रह्म जगन मिथ्या है करके, जगत है क्रियाकारक फल रूप द्वैत, और इसे गीता में भगवान ने बताया है, इसे यथा अत्र भगवता क्रियाकारक फलात्मत्वा भाव आत्मनि स्वतः एव दर्शिता, स्वतः तो असंसारी है आत्मा, संसारा भाव वस्तुतः है, ये उपसंहार करते हुए बता रहे हैं, और द्वैत अविद्या से आरोपित है, ये अविद्या अध्यारोपित ही एव क्रियाकारकादि आत्मनि उपचर्यते, का मतलब जीवो ब्रह्मैव नापरः, असंसारी ब्रह्म है और जीव भी वस्तुतः असंसारी है, इसलिए दोनों का वास्तविक ऐक्य है, ये जीवो ब्रह्मैव नापरः गीता कह रही है, सर्वे वयम अतः परम इससे भी, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इससे भी, और पूर्व में अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थित ज्ञानीत्वात्मयमेमतम इत्यादि कई वाक्यों से ब्रह्मात्मेकत्व बताया है, वो पारमार्थिक संसाराभाव और आविद्य क्रियाकारक आदि संसार आत्मा में है ये बताया गया है, और इस बात को भगवान ने पूर्व में ये एनम वेत्यहंतारम प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश इत्यादि से बताया है कि द्वैत आविद्यक है, मिथ्या है, ये जो श्लोक है गीता के, ये एनम वेत्यहंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार आत्मा में मिथ्या है, ये बताने वाला श्लोक गीता में कौन सा है, ये यदि कोई पूछे तो कौन सा श्लोक बताएंगे, कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में अविद्या से आरोपित है यानी मिथ्या है, वस्तुतः आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, इसे गीता वेदांत का सार है, प्रस्थान त्रय में एक प्रस्थान है, तो कहाँ बताया है, ये यदि कोई पूछे तो कौन सा श्लोक बताएंगे? आप वेदांती हैं ना, ये श्लोक, ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः, ये गीता श्लोक यही बता रहा है कि जो एनम यानी आत्मानम हंतारम वेत्ति, हनन क्रिया ये क्रिया मात्र का उपलक्षण है। हंतारम का अर्थ है हनन क्रिया कर्ता, कर्तारम वेत्ति यानी जानाति, एनम यानी आत्मानम, तो आत्मानम हनन क्रिया कर्तारम यह जानाति का, और हनन क्रिया को क्रिया मात्र का उपलक्षण मानेंगे तो अर्थ निकलेगा क्रिया कर्तारम। तो यह एनम यानि आत्मानम कर्तारम मन्यते यानि जानाति, और यश्चैनम मन्यते हतम, और जो हनन हतम कहा जाता है हनन क्रिया के फल का आश्रय, और हनन क्रिया से उपलक्षित समस्त क्रिया फल का आश्रय, क्रिया फल मात्र है सुख दुख, और सुख दुख का आश्रय का अर्थ है सुखी दुखी होना, सुख दुख का आश्रय बनने का अर्थ है सुखी दुखी होना, सुखी दुखी होने का अर्थ है भोक्ता बनना। तो यह एनम हंतारम जानाति, और यह एनम हतम मन्यते का अर्थ है भोक्तारम मन्यते, हंता मानता है का अर्थ है कर्ता मानता है, हतम मानता है का अर्थ है भोक्ता मानता है, हनन क्रिया के फल का अनुभव कर्ता मानता है। और तो आत्मा को कर्ता भोक्ता मानने वाले जो है, कहते तौ उभौ न जानीतः, उभौ तौ न जानीतः, ये दोनों भी आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि वस्तुतः आत्मा क्रिया रहित है, और वस्तुतः आत्मा सुख दुखादि से रहित है। सुख दुख तो गीता बताती है मन रूपी क्षेत्र का धर्म है, वो क्षेत्र कोटि में है ना, आत्मा क्षेत्रज्ञ है, तो क्षेत्रज्ञ होने के कारण क्षेत्रज्ञ आत्मा में सुख दुखादि नहीं है, वो मन रूपी क्षेत्र में है, और मन रूपी क्षेत्र के साथ तादात्म्य करके मन को ही अपना स्वरूप जो मानेगा वो सुखी दुखी होगा। तो ये जो ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीत, ये तीन पाद इस श्लोक के ये बताते हैं आत्मा में क्रिया कारक फल भेद आविद्यक है, अविद्या से आरोपित है यानी मिथ्या है। हाँ, तो जो आत्मा को कर्ता मान रहा है एक, और दूसरा जो आत्मा को भोक्ता मान रहा है। सांख्य जो है, हाँ नहीं नहीं अलग अलग विचारक है, सांख्य और योगी आत्मा को कर्ता नहीं मानते लेकिन भोक्ता मात्र मानते हैं। तो आत्मा को जो भोक्ता मात्र मान रहे हैं सांख्य और योगी, वे भी न जानीता, वो नहीं जानते, नहीं नहीं दो, वो एक हो गया, कौन मात्र केवल भोक्ता मान रहे हैं कर्ता नहीं मान रहे हैं, एक वो है, वे कौन है सांख्य और योगी, वो जो है मानते हैं केवल भोक्ता ही, उनकी एक कोटि हुई, और दूसरी कोटि है जो आत्मा को कर्ता भी भोक्ता भी मानते हैं, वो है वैशेषिक नैयायिक और मीमांसक, वो कर्ता भी मानते हैं भोक्ता भी मानते हैं, एक कोटि वो हो गई, आत्मा कर्ता भी है वस्तुतः भोक्ता भी है वास्तविक ही, ऐसा मानने वाले की एक कोटि, एक वो हो गए, वो तीन है, कर्ता भोक्ता वस्तुतः आत्मा को मानने वाले वैशेषिक नैयायिक मीमांसक, एक वे और दूसरे सांख्य और योगी, वे केवल भोक्ता ही मानते हैं कर्ता नहीं। तो कहते हैं जो आत्मा को कर्ता भोक्ता मान रहे वे भी, और जो कर्ता न मान करके केवल भोक्ता मान रहे वे भी, हाँ इसलिए वे दोनों भी, चाहे केवल भोक्ता मानो तब भी और कर्ता भोक्ता मानो तब भी अज्ञानी ही है, न जानिता। भोक्ता भी, हाँ हाँ, और वेदांती हैं, एक आत्मा मानता है और वो कर्ता भोक्ता नहीं है, वस्तुतः निर्विकार है और वो मैं हूँ, वो वेदांती हैं, वो सिद्धांती हैं, वो गीता उसी सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। तो ये तीन पादों में ये एनम हंति, ये एनम वेत्ति कर्तारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतः, इन तीन पादों में जगन मिथ्या, आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व अविद्या से आरोपित है, ये बताया इस श्लोक में। और चौथे पाद में बताया कि वस्तुतः कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में नहीं है, ये वेदांत सिद्धांत चौथे पाद में बताया। नायम हन्ति न हन्यते, वस्तुतः अयम यने आत्मा न तो किसी क्रिया का कर्ता है और न हन्यते का अर्थ है किसी क्रिया के फल का भोक्ता है, उसमें वस्तुतः कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, वह असंसारी है। ये सिद्धांत यहाँ पर बताया, गीता में भगवान ने जो वेदांत का सिद्धांत है स्थान स्थान पर बताया, तो पूर्व में इस श्लोक में बताया। ऐसे प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकारी मूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, इसमें भी ये बताया कि आत्मा में क्रिया जो है अहंकार से आरोपित है, का मतलब अविद्यक है, ऐसे आगे भी बताएंगे। और इस श्लोक में क्षेत्रज्ञन चापि माम विद्धि में तो बताया ही है। तो फिर तात्पर्य निकला, जब आत्मा में क्रियाकारक फल भेद अविद्या से आरोपित है, इसलिए जो भ्रांति से स्वयं अकर्ता अभोक्ता होता हुआ भी अपने को कर्ता भोक्ता अनुभव कर रहा है वही शास्त्र का अधिकारी है, उसी के लिए शास्त्र उसके कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप बंध की निवृत्ति का उपाय बताने के लिए मोक्ष शास्त्र, और जिसको संसार में ही रह करके उन्नति की अपेक्षा है उसे सांसारिक उन्नति को बताने के लिए कर्मकांडात्मक शास्त्र प्रमाण होता है। यह बात हंत तरही इत्यादि से भगवान भाष्यकार ने कही, हंत तरही आत्मनि क्रियाकारक फलात्मताया स्वतः अभावे अविद्यायाच अध्यारोपितत्वे कर्माणि अविद्वत कर्तव्यानि एव न विदुषाम इति प्राप्तम्। ये बात निश्चित हुई कि प्रवृत्ति शास्त्र अविद्वान के लिए ही है, जो संसार अंतःपाती उन्नति चाहता है उस अविद्वान के लिए, भ्रांत पुरुष के लिए कर्मशास्त्र, और जो भ्रांत हैं लेकिन भ्रांति को अनर्थ का हेतु समझ करके भ्रांति से रहित होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, उसके लिए मोक्ष शास्त्र, मोक्ष शास्त्र है वेदांत। हाँ हाँ, कर्म को ही प्रवृत्ति कहा है। तो आगे हैं, सत्यम एवं प्राप्तम, तो कहते हैं बिल्कुल ये ठीक ही है कि अविद्वान पुरुष के लिए ही प्रवृत्ति शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र भी अविद्वान के लिए, तो प्रवृत्ति शास्त्र अविद्वान के लिए होगा ये कहना कोई ये नहीं है। क्या? हाँ हाँ, पूर्व पक्षी ने हंत तरही से लेकर के, हाँ नहीं, हंत तरही से लेकर के इति प्राप्तम, यहाँ तक एक प्रकार से पूर्व पक्षी वो जो उसमें भी आता है विवेकी कर्तृक शास्त्र होगा, आधिकारिक शास्त्र होगा, इसे आधार बना करके शंका की है पूर्व पक्षी ने। मीमांसक कहते हैं विद्वान यजेत, ज्ञातवानी कर्माणि कुर्वीत, जान करके कर्म करे विद्वान, क्या नाम, यजन करे। तो ये शास्त्र विद्वान आधिकारिक प्रवृत्ति शास्त्र को बता रहा है, और कर्म शास्त्र का अधिकारी का जब वर्णन होता है तो जैसे वेदांत शास्त्र के अधिकारी होते हैं साधन चतुष्टय संपन्न, ऐसे कर्म शास्त्र के अधिकारी कौन है, तो उसके भी चार विशेषण हैं। जैसे वेदांत शास्त्र के अधिकारी के चार विशेषण हैं, नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, शम दमादि षट संपत्ति, मुमुक्षा। ऐसे कर्मकांड के अधिकारी के भी चार विशेषण हैं, उसको एक तो होना चाहिए फलार्थी, फलार्थी अर्थी होना चाहिए। यदि आपको कर्मकांड जिस कर्म में प्रवृत्त करना चाहता है उस कर्म के फल की इच्छा न हो तो हजार वाक्य भी आपको आपसे वो कर्म नहीं करा सकते। इसलिए फलार्थिता एक विशेषण। दूसरा विशेषण होना चाहिए विद्वान, फलार्थी हो और जो साधन शास्त्र बता रहा है उस साधन का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। विद्वान, फलार्थी हो, विद्वान हो और अपर्युदस्त हो, शास्त्र के द्वारा ये सब, और सामर्थ्य एक विशेषण है, समर्थ होना चाहिए। जो कर्म करने के लिए बताया है उस कर्म करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए, नहीं तो अश्वमेध याग का फल चाहते तो हैं, ये अश्वमेध कर्म करने का सामर्थ्य ही नहीं है, वो भी अधिकारी नहीं होता। और अपर्युदस्त, अपर्युदस्त का अर्थ, पर्युदस्त कहते हैं शास्त्र, आपके पास तीनों विशेषताएं हैं, सामर्थ्य भी है, साधन का ज्ञान भी है शास्त्र अनुसार, फल भी चाहते हैं लेकिन शास्त्र अनुमति नहीं देता वो कर्म करने की, तो उसे पर्युदस्त कहते हैं। तो जैसे राजसूय याग है उसमें अधिकार क्षत्रिय का है, लेकिन ब्राह्मण चाहता है कि हम राजसूय याग करें, राजसूय याग का अच्छी तरह से ज्ञान है उसको, और राजसूय याग का फल भी चाहता है और सामर्थ्य भी है करने का, कोई ब्राह्मण समर्थ हो सकता है धन आदि से, वो करना चाहता है, लेकिन उसके लिए कहा कि राजा का वो राजसूय याग में अधिकार क्षत्रिय का है, तो क्षत्र ब्राह्मण और वैश्य शूद्र उसमें पर्युदस्त है, तो ये अपर्युदस्त एक विशेषण होता है। हाँ, अपर्युदस्त एक विशेषण होता है। तो ये जो है ऐसे चार विशेषण, उनमें एक विद्वान भी विशेषण आया है कि विद्वान यजेत, ये शास्त्र तो विद्वान का अधिकार शास्त्र में बता रहा है और आपके प्रतिपादन के अनुसार तो ये निकला कि कर्म का अधिकारी अविद्वान है, अविद्यावान पुरुष है। तो विद्वान ये जे तो इस शास्त्र वचन के साथ आपके सिद्धांत का विरोध हो रहा है, इसलिए आपका ये सिद्धांत अविद्यावान पुरुष अधिकारी को शास्त्र है करके ये शास्त्र विरुद्ध है ये सिद्धांत। इस प्रकार की शंका हंत तरही इत्यादि से पूर्व पक्षी ने की है। इस शंका का समाधान करते हुए सत्यम एवं इत्यादि से भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि सत्यम एवं प्राप्तम, पूर्व पक्ष की बात को स्वीकार कर रहे हैं कि विद्वान ये जे तो इस वचन के साथ अविद्वान अधिकारिक शास्त्र हैं, इस सिद्धांत का विरोध सा प्रतीत हो रहा है, ये जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो। एवं प्राप्तम, लेकिन तब भी हम ये बताएंगे कि एतद एव च नहि देहभृता शक्यम इति अत्र दर्शयिष्याम कि विद्वान यजेत इस शास्त्र के साथ अविद्वान अविद्वत अधिकारिक शास्त्र हैं, अविद्वान के लिए ही शास्त्र प्रमाण हैं, इस सिद्धांत का कोई विरोध नहीं है। इस बात को हम नहि देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः इस श्लोक के व्याख्यान के अवसर पर बताएंगे कि इस सिद्धांत का कोई विरोध उस वाक्य के साथ नहीं है करके। हाँ, उसमें समाधान बताया जाएगा। हाँ, कहा कि इस प्रश्न के उत्तर के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करो। हाँ, हाँ, 18वें अध्याय तक पहुँचने के 18वें इस श्लोक के व्याख्यान तक रुकना पड़ेगा इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। उसी तैयारी से आए हैं ना चतुर भाई। अगले ज्ञान यज्ञ तक ये होगा तो समास। हाँ, तो सर्व शास्त्रार्थ उपसंहार प्रकरणे च समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा इत्यत्र विशेषतो दर्शयिष्याम। कहते वहाँ पर भी नहि देहभृता शक्यम इसमें बताएंगे, और 18वें अध्याय में जो ये श्लोक हैं समस्त शास्त्रार्थ का उपसंहार स्थानीय प्रकरण आएगा। उपसंहार 18वें अध्याय का 18वां अध्याय एक प्रकार से पूरे शास्त्र का उपसंहार है। तो सर्व शास्त्रार्थ उपसंहार प्रकरणे च समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा इस श्लोक के व्याख्यान के अवसर पर विशेष रूप से ये दिखाया जाएगा विद्वान यजेत के साथ इस सिद्धांत का कोई विरोध नहीं है, अविद्वत कर्तृक शास्त्र है करके, अविद्वत अधिकारिक शास्त्र है इस सिद्धांत का। अविरोध हम स्पष्ट रूप से विशेष करके बताएंगे इस श्लोक के व्याख्यान के अवसर पर। और यहाँ पर बहुत लंबा हो गया व्याख्यान, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत का। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं अलम अलम इह बहु प्रपंचेन इति उपसंह्रियते। इसलिए बहुत विस्तार हुआ और इसलिए यहाँ विस्तार इतना ही ठीक है। इन प्रश्नों का भी उत्तर देने के लिए लिखेंगे तो और अधिक हो जाएगा, इसके लिए उन आगे पर्याप्त विस्तार इतना ही पर्याप्त है। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि श्लोक के व्याख्यान का विस्तार इतना ही पर्याप्त है, बाकी तो यही पूरे वेदांत दर्शन का सार है क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि। तो इसका विस्तार करो तो कितना भी करते रहो शंकाए समाधान इसी श्लोक का ही व्याख्यान होगा। तो इस प्रकार ये द्वितीय श्लोक की व्याख्या भाष्य में संपन्न हो जाती है। अब तृतीय श्लोक का अवतरण भाष्य है, इसकी चर्चा हम लोग कल से करेंगे।